Piosenka? Promocja! Bo w Vectrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie Vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Vectra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 6 dzień września. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zdecyduje, czy utrzymać, czy uchylić rozporządzenie prezydenta o stanie wyjątkowym przy granicy z Białorusią. Normalnie kursują już pociągi na trasie Kraków-Warszawa. Usunięto awarię trakcji, z powodu której składy miały wielogodzinne opóźnienia. Za nami 3 dni festiwalu w Opolu. W serwisie podsumujemy je. Powiemy też, jakie jeszcze atrakcje czekają miłośników polskiej piosenki. Sejm zbiera się po 16 na dodatkowym posiedzeniu. Rozpatrzy podpisane przez prezydenta rozporządzenie o stanie wyjątkowym na obszarze części województw podlaskiego oraz lubelskiego. Projekt uchwały w sprawie uchylenia prezydenckiego rozporządzenia złożyła Lewica. Jej posłowie wyjaśniali, że rząd we wniosku do prezydenta nie uzasadnił w sposób wyczerpujący powodów, dla których miałby zostać wprowadzony stan wyjątkowy. Rada Ministrów argumentowała to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową, używając do tego migrantów, a także zbliżając się manewrami wojskowymi Zapad. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w salonie politycznym Trójki, że w sprawie głosowania dotyczącego rozporządzenia jest dobrej myśli. Ja wierzę, że Sejm zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzi wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jest to jedyne racjonalne działanie w tej sytuacji. A sytuacja na granicy z Białorusią jest pod kontrolą, choć Aleksandr Łukaszenka cały czas testuje jej szczelność, przekazuje wiceszef MSWiA. Maciej Wąsik poinformował w radiowej Jedynce, że wczoraj do godziny 20 Straż Graniczna odnotowała 160 prób nielegalnego przekroczenia tej granicy. Ten stan testowania polskiej granicy przez Aleksandra Łukaszenko ciągle trwa, natomiast służby działają w sposób prawidłowy dzięki wprowadzeniu w wąskim pasie, podkreślę, bardzo wąskim pasie przygranicznym stanu wyjątkowego, mogą działać z dużo większą swobodą. Wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. W ubiegłym miesiącu było ponad 3000 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Zatrzymano prawie 1000 migrantów. W ubiegłym roku w tym samym czasie w ogóle nie było takich prób. Usunięto awarię trakcji kolejowej na trasie z Krakowa do Warszawy. Pociągi kursują już normalnie. Do uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku Zastów-Niedźwiedź na trasie z Krakowa do stolicy doszło wieczorem po 19. Z tego powodu część pociągów miało opóźnienia i były odwoływane lub kierowane na inne trasy. Kilka godzin zajęło częściowe przewracanie ruchu. Awarię usunięto po 2 w nocy. Terminal naftowy Gdańsk ma nowy zbiornik. Ma on pojemność 45 tysięcy metrów sześciennych. Dziś zostanie oddany do użytku. W zeszłym roku polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tysięcy metrów sześciennych nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. W bazie Gdańsk zakończyła się budowa 2 stutysięczników, a kilka miesięcy później terminal naftowy w Gdańsku powiększył się o 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tysięcy metrów sześciennych. A właśnie oddany nowy zbiornik o pojemności 45 tysięcy metrów sześciennych kończy 2 etap rozbudowy terminalu naftowego w ramach programu Mega Inwestycji. Ciągle zwiększane pojemności magazynowe pozwolą na bardziej efektywną obsługę tankowców. Oznacza to dywersyfikację dostaw ropy naftowej dla krajowych rafinerii, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie ropy i paliw. Witold Banach, Polskie Radio. Kończy się 58. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 3 dni pełne muzycznych emocji, wzruszeń i święta polskiej piosenki. O tym, co było i co jeszcze dziś wieczorem usłyszymy. Monika Suszak. Od lat festiwal przyciąga zarówno gwiazdy, jak i publiczność do Opola. Nie inaczej było w tym roku. Myśli się o polskiej muzyce, to myśli się o Opole. Jest to szczególne miejsce. Ludzie się bawią ładnie i wtedy człowiek też się bawi. Jest okej. Okay. Bardzo ładny koncert, mam szczególny sentyment do repertuaru. Tutaj właśnie Krzysztofa Krawczyka. Bardzo fajna muzyka, piękne słowa. Ogólnie cały koncert, choreografia, wszystko wspaniałe. Tradycją opolskiego festiwalu są nie tylko koncerty gwiazd, ale i otwarta scena również dla debiutantów. W tym roku główną nagrodę Karolinkę zdobyła Ania Byrcyn za piosenkę Uchowam się. Jak sama przyznaje, wciąż trudno uwierzyć w wygraną. Trudno, strasznie trudno. Jeszcze nie do końca to do mnie dochodzi. Myślę, że dopiero jak wrócę do domu i tak usiądę na kanapie, to wtedy tak jest, co się stało. Z kolei dziś wieczorem ostatnie muzyczne spotkanie. Na opolskiej scenie zaprezentują się zespoły sceny alternatywnej. Wystąpią m.in. Kaśka Sochacka, Rysy czy Lux Torpeda. Pierwszy koncert rozpocznie się o 20.15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze znów grają w Mistrzostwach Europy. Po niespodziewanych kłopotach we wczorajszym wygranym 3-1 meczu przeciwko Grecji dziś spotkają się z teoretycznie dużo silniejszymi Belgami. Tak o wczorajszym meczu i wczorajszym rywalu mówił Wilfredo Leon. Grecki drużyna zawsze grają na maksie, oni nie się interesują, czy przegrali, czy coś, oni dają u siebie wszystko, no i tak było pokazane na boisku. Nieważne jaki wynik jest, oni zawsze spróbują dalej grać mocno. Mecz Polska-Belgia o 20.30. Zapraszam na relację z tego spotkania Kuby Nizińskiego w serwisach informacyjnych i sportowych. Piłkarze mają dziś wolne, ci nasi oczywiście. Wczoraj 7-1 pokonali outsidera naszej grupy w eliminacjach mundialu San Marino. W takich spotkaniach często debiutują w kadrze młodzi gracze, tacy jak wychowany we Włoszech 19-letni napastnik AS Roma Nikola Zalewski. No trochę presji było, powiedzmy tak, ale później dobrze się czułem i cieszę się bardzo za debiut i za asystę. Trener powiedział, żeby grać spokojnie, czysto i żeby robić swoje po prostu. Przypominamy, że w środę na Stadionie Narodowym gramy z Anglią, która wczoraj 4-1 pokonała Andorę. Albania też w naszej grupie 1-0 wygrała z Węgrami. Uwaga kibice tenisa, proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. O 17 na kort Louisa Armstronga wychodzi Iga Świątek i zagra w czwartej rundzie US Open przeciwko Belindzie Bencic. Szwajcarska o słowackim pochodzeniu wywalczyła całkiem niedawno złoty medal olimpijski. Nie tylko dlatego komplementował ją we wczorajszej trzeciej stronie medalu nasz tenisowy ekspert, komentator Eurosportu Lech Sidor. Ta Bencic podczas igrzysk pokazała fenomenalny tenis, z żadnej słabości. Finał, marzenie. I utrzymała tą formę do dziś. Więc Iga, rosnąca w tym turnieju, podchodząca pod Bencic, czyli ta forma idzie do góry, do góry, do góry. Bencic na swoim najwyższym poziomie, Iga już doszła prawie do najlepszej swojej gry. No to nam się kroi widowisko, palce lizać. Emocje związane z meczem Igi Świątek przed nami. Minionej nocy do najlepszej ósemki w turnieju pań na Flushing Meadows awansowały m.in. Ukrainka Elina Świtolina, lepsza od Rumunki Simony Halep i Czeszka Barbora Krejcikowa, która pokonała Hiszpankę Garbinie Muguruzę. U panów miejsce w ćwierćfinale zaklepali sobie na przykład Rosjanin Daniil Miedwiediew i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. To jeszcze krótko o sportach motorowych. Max Verstappen z Red Bulla na własnych śmieciach wygrał Grand Prix Holandii w Formule 1. Drugi był Brytyjczyk Lewis Hamilton, trzeci Finn Walter Bottas, obaj z Mercedesa. Robert Kubica zajął 15. lokatę w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen. W kraju Betard, Sparta Wrocław i Motor Lublin są o krok od finału żużlowej PGE Ekstraligi. Sparta 49-41 pokonała w Lesznie Fogo Unię. Motor w takich samych rozmiarach w Gorzowie Wielkopolskim. Moje Bermudy Stal. Rewanżowe spotkania półfinałowe za tydzień, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 17. Wcześniej o 14.15 Studio Siatkarskich Mistrzostw Europy. Dziś sporo słońca na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie. Po południu będzie się chmurzyć na północnym zachodzie kraju, ale nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 400 zł. Parowa pralko-suszarka Whirlpool. Teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy.

Trójce przed południem. Czas teraz na śniadanie po angielsku. Gotowi są Państwo? Zaserwują je Raf Uzar i Piotr Firan w Bed and Breakfast. No help, poor and needy in this land. Lord help. Tom Jones. This is a very, very nice song. It's like a prayer. Tom Jones had an album and all the songs on the album are prayers because he liked gospel singing, and this is one of those songs. And it begins, Lord help the poor and needy in this land. Pomóż Boże potrzebującym na tej ziemi. Mm-hmm. So he keeps repeating, Lord help, Lord help. And he says, when we all rise together and face the rising sun. Powstaniemy razem i stawimy czoła wschodzącemu słońcu. Yeah, so it's about working together. Lord help us, but we work together. Lord help this gambling man in this land. Temu człowiekowi, który jest uzależniony być może od hazardu. Yeah, hazardista, isn't it? So, Lord help all the people, the poor people, the gambling people, and also, Lord help the sinner man in this land. Grzesznikowi, sinner man. Mm-hmm. Pomóż. So we've got poor and needy, gambling men, we've got sinners, and then Lord help the motherless children in this land. Matkom, które chciałyby mieć dzieci, ale ich nie mają. That's right, yeah. And then we've got, Lord help, the war-torn peoples in this world. Ludziom rozdartym wojną. Mm. Lord help. Tom Jones. Obiecałam kilka słówek o legendarnym krajowym festiwalu polskiej piosenki w Opolu, który odbył się już po raz 58. No to proszę bardzo, ostatni niedzielny wieczór upłynął w rytmach legendy polskiej muzyki. Podczas koncertu Krzysztof Krawczyk ostatni raz zatańczysz ze mną. Widzowie usłyszeli największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, no, który przecież niezależnie od gustów muzycznych, trzeba przyznać, że zapisał się na kartach historii polskiej muzyki. Jego utwory wykonali m.in. Kuba Badach, Ania Dąbrowska, Enej, Kamil Bednarek, a ja Państwu polecam szczególnie piosenkę o rozstaniu jego przyjaciół Jarosława Kukulskiego i Anny Jantar, która po tragicznej śmierci piosenkarki nabrała jeszcze większego wydźwięku. Zaśpiewała ją Kasia Cerkwicka. To jest To, co dał nam świat. No i podkreślmy, że tą wyjątkowość koncertu jeszcze do tego wzmacniał fakt, że wykorzystane zostały archiwalne materiały, które połączone z występami solistów na scenie sprawiały wrażenie wspólnych wykonań. A teraz się troszeczkę cofamy w czasie, bo w 1992 i 1994 roku wystąpił na deskach sceny opolskiej zespół Hej. Teraz posłuchajmy go. Zastanawialiście się Państwo, kiedy, może jaka roślina, kwiat, drzewo mogłoby być symbolem Polski na świecie? Japonia przecież jest krajem kwitnącej wiśni, Włochy mają swoje liście laurowe, Kanada ma drzewo klonowe, a my? Odpowiedź jest prosta. Jabłoń pojawia się wszędzie w polskiej kulturze, ogrodach, kuchni, wystroju wnętrz. Dlatego też dzisiaj zaprosimy Państwa na festiwal Jabłonki i Swawole wraz z naszym gościem, którym jest Danuta Nierada, dyrektor kreatywny Fundacji State of Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki jest zamysł festiwalu Jabłonki? Tak jak pani wcześniej powiedziała, szukaliśmy symbolu, który dobrze by opisywał Polskę i okazało się, że mamy taki symbol na wyciągnięcie ręki, jest to właśnie jabłko. Jabłko ciekawe, że wydaje się, że skolonializowało praktycznie nasz kraj, ponieważ aż 75% terenów Polski nadaje się do tego, żeby obsadzić jabłoniami. Jesteśmy trzecim co wielkości na świecie eksporterem jabłek na świecie i jesteśmy również największym sadem Europy. Także jabłka mamy naprawdę wszędzie. Od lat jabłoń towarzyszy Polakom. No i tak jak powiedziałam, i w kuchni, i w ogrodach. No przecież mamy od dzieciństwa, pamiętamy dobrze jabłonie i kwitnące, i owoce jabłoni. Czy myśli pani, że jest taka szansa, by była kojarzona na świecie z Polską? Mamy taką nadzieję. Ja tutaj jeszcze dodam, że naszym pierwszym pożywieniem zaraz po mleku matki jest właśnie najczęściej przecier jabłkowy, więc jest taka teoria, że zamiast krwi w naszych żyłach płynie sok jabłkowy i rzeczywiście bardzo łatwo nam przychodzi mówić o tym jabłku, więc jesteśmy pasjonatami, począwszy od sadowników poprzez użytkowników. I dokładnie chcemy to zrobić, żeby to pierwsze skojarzenie z jabłonią w głowach ludzi, to na hasło jabłoń, żeby powstawało obraz Polski pięknej, apetycznej, pachnącej. Wydarzeniu towarzyszą wydarzenia muzyczne i kulinarne. W takim razie, jakie to są wydarzenia? Oczywiście, bo przecież jabłko jest dosyć zwykłym przedmiotem, a tak naprawdę interesuje nas to wszystko, co się dzieje dookoła jabłka, czyli od pasji sadowników, pięknych sadów, poprzez wspaniałe specjały kulinarne, przez cydry i inne napitki. I zapraszam do współpracy praktycznie wszystkich, którzy coś z jabłkiem mają wspólnego, od restauratorów, poprzez w tym roku koło gospodyń wiejskich, ale również zapraszamy zespoły do współpracy. I w tym roku właśnie zespół Witamina nagrał dla nas cover sławnego szlagieru z lat 60. Haliny Kunickiej, Niech no tylko zakwitną jabłonie. I o tym jeszcze za chwileczkę będziemy mówić, ale kulminacja tego całego projektu odbędzie się 18 września w Warszawie, czyli będzie festiwal Jabłonki w Swawole. Co podczas tego festiwalu będziemy mogli zobaczyć i wysłuchać? Tak, zapraszamy. Przez cały dzień będą się działy od rana już, czyli od godziny 12 mam przewidziany targ kulinarny, gdzie będziemy mogli się w towarzystwie soku jabłkowego i kulinarnych specjałów zrelaksować na leżaku nad Wisłą. Natomiast wieczorem zapraszamy na konkurs, przepraszam, na koncert Witaminy i zespołu Afromental, a także na różne słowiańskie rytuały, które będziemy tam odprawiać. Na razie są to tajemnicą. Zapraszamy, żeby sprawdzić osobiście, co się będzie działo. I zapraszamy też, żeby odwiedzić stronę festiwalu Jabłonki, bo tam można obejrzeć przepiękny teledysk piosenki Niech no tylko zakwitną jabłonie. To jest stara piosenka, prawda? Tylko w nowej odsłonie. Tak, jak już mówiłam, jest to szlagier 60. Haliny Kunickiej. Dość ciekawie, a właściwie nie dość, tylko niesamowicie ciekawie zinterpretowany przez zespół Witaminę. I powiem szczerze, że ten nowy utwór, chociaż wydawało mi się, że jest bardzo różny od tego poprzedniego, to kiedy moja mama usłyszała go, to powiedziała: o, niech no tylko zakwitną jabłonie. Więc zapraszamy sprawdzić obie wersje i zobaczyć, która bardziej przypadnie do serca. Jabłoń, przepiękna jabłoń jako symbol Polski. Mnie to się bardzo podoba Państwu. Z nami była Danuta Nierada, dyrektor kreatywny Fundacji State of Poland. Posłuchajmy zatem tego pięknego utworu w wykonaniu Witaminy, którego to zespołu wokalistą jest Vito Bambino. Thank you. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie, to i milion z nieba kapnie i dziewczyna koka łatwiej. Jabłonie, kwitnące jabłonie, wszystkim manna pada z nieba. Ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz i lokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki kleczą, złote zęby z nieba lecą, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy co nam niesie. Biały śnieg czy srebrne złotówki, wszyscy klniemy tuż to skandal. Dzisiaj z nieba wstyd i granda, leci gorący żar. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Zakończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają, i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, tańczą do świtu kankana, kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech na tylko zakwitną jabłonie, to i milion z nieba kapnie, i dziewczyna kocha łatwiej, kwitnące jabłonie. I piękne podsumowanie tej akcji. A tymczasem w Trójce przed południem wracamy do sobotniego finału jubileuszowej, bo 10. odsłony Narodowego Czytania. Lekturą była w tym roku Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej, którą czytano w kilku tysiącach miejscowości w Polsce i też poza jej granicami. Akcję jak co roku zainaugurowała para prezydencka, a z mikrofonem do Ogrodu Saskiego wybrał się nasz reporter Stanisław Perzyna. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się, wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Myślę, że myśl pierwotna była dokładnie taka, jak na szczęście jest i dzisiaj. Agnieszka Celeda, pomysłodawczyni Narodowego Czytania. Czyli założenia Narodowego Czytania się nie zmieniły absolutnie. Chodziło cały czas o to, żebyśmy wspólnie, publicznie i razem, przede wszystkim razem, czytali dzieła polskiej literatury, które są naszym i tylko naszym językiem. Jak co roku w tym samym miejscu. To jest taki troszeczkę kulturalny odskocznia od dnia codziennego w sumie. Zawsze to jest takie święto. Z drugiej strony możemy pokazać im lektury, że są całkiem fajne, nawet od takiej strony. Uważam, że to jest bardzo znany i świetny polski dramat. Bardzo się z tego cieszę też. To dramat, więc jest, daje pole do popisu dla aktorów. Jest to trochę komedia, ale taka gorzka. Cieszę się ogromnie, bo ja jestem orędowniczką czytania. Anna Dereszowska, pani Dulska. I bardzo dbam o to, żeby moje dzieci czytały i u nas w domu czyta się sporo. Książek mamy bardzo dużo, nie tylko dla ozdoby, ale też do czytania. Ta inicjatywa zapoczątkowana już ładnych parę lat temu jest kultywowana rokrocznie i już nie po raz pierwszy biorę w niej udział. Zawsze jest to bardzo przyjemne wydarzenie. A naprawdę jest co czytać, chociaż wiadomo, że część pozycji, i myślę, że tutaj szczególnie młodzież, dzieci mi przytakną, część pozycji niestety bardzo się postarzała, ale są też takie jak czytana dzisiaj Moralność pani Dulskiej, która jest nieprawdopodobnie aktualna. I mimo, że język może odrobinkę trąci myszką, to sam temat jest jak dzisiaj pisany. Bardzo dobra inicjatywa, bardzo dobre przedsięwzięcie. Andrzej Pankowski, pan Dulski. Chociażby z tego względu, że w Europie zajmujemy niechlubne miejsce, jedno z pierwszych, pod względem nieczytania książek, niestety. Ta inicjatywa, myślę, że w jakiś sposób przynajmniej część społeczeństwa może zachęcić do czytania w ogóle. Oczywiście się cieszymy, aktorzy się cieszą, bo to jest jednak żywa publiczność, to nie jest internet. Na powietrzu jest poza tym bezpieczniej, w miłej scenerii. Także jestem absolutnie za tym, że coś takiego się odbywa, taka impreza. Oby co roku tak było. A cóż, panny, wstają? Pościągałam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzucho. A, wielka afera. Zgoi się do wesela. Na zakończenie spotkania w Ogrodzie Saskim prezydent ogłosił, że za rok lekturą narodowego czytania będą ballady i romanse Adama Mickiewicza. Ma być to upamiętnienie 200. rocznicy ich opublikowania. I tym spokojnym, ale rytmicznym krokiem zaproszę Państwa do świata ekonomii, który przedstawi nam Arkadiusz Ekiert. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. W Trójce czas na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Za oknem coraz chłodniej, zwłaszcza nocami, tymczasem branża ciepłownicza w Polsce obawia się unijnego pakietu Fit for 55. Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, mówi, że realizacja unijnego klimatycznego pakietu w tak krótkim czasie jest niemożliwa. Tymczasem Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w wywiadzie dla agencji informacyjnej Newseria, mówi wprost. Przed branżą ciepłowniczą stoją dzisiaj gigantyczne zmiany związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i dekarbonizacją. To jest wciąż branża oparta w większości na wytwarzaniu ciepła, także w kogeneracji, ale na węglu. To będzie proces odchodzenia od węgla i to jest proces, w którym znaczącą rolę będzie odgrywał gaz, ale także oczywiście możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, także tych technologii, które dzisiaj dopiero przed nami, związanymi i z magazynowaniem energii, i z magazynowaniem ciepła, z wykorzystaniem wodoru, z większą ilością dekarbonizowanego gazu w ramach sieci gazowniczych. No to wszystko oczywiście dzisiaj technologicznie są wyzwania wymagające nakładów inwestycyjnych, ale jestem głęboko przekonany, że branża jest w stanie takie inwestycje zrealizować. Przypomnijmy, celem polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest redukcja emisji CO2 o 55% do końca tej dekady i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. 1/5 ankietowanych Polaków deklaruje, że inwestuje nadwyżki finansowe, a połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości. Wynika z badania na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wśród inwestujących wolne środki 34% to osoby z co najmniej wyższym wykształceniem. Jak wskazano, bardzo niskie oprocentowanie lokat skutkuje poszukiwaniem innych form lokowania pieniędzy. Respondenci spontanicznie wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty jest zakup nieruchomości 24%. Na kolejnych miejscach znalazły się akcje 12%, obligacje 6%, kruszce, na przykład złoto czy srebro 4%, fundusze inwestycyjne 3%. Podkreślono, że inwestowaniu pieniędzy sprzyjają stabilna sytuacja zawodowa lub gwarancja stałego dochodu, na przykład emerytura czy renta. Osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych, wyższym wykształceniu, jak dodano, częściej decydują się inwestować w wolne środki. Analitycy autobaza.pl wzięli pod lupę średnie przebiegi aut oferowanych na sprzedaż w Polsce w 2021 roku. Wnioski są jednoznaczne. Pomimo zakazu cofania liczników i zagrożenia karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat, wygląda na to, że proceder ten nadal ma się całkiem dobrze. Dane Autobaza jednocześnie pokazują, że im starszy jest samochód, tym mniej ma kilometrów na liczniku. Jak to jest możliwe? Czyżby starsze auta były jeżdżone mniej, czy może jednak ma tu miejsce ingerencja w stan licznika przebiegu? W tej sytuacji warto zapytać, jakie działania oprócz wyrywkowej kontroli drogowej i spisania odczytu licznika kilometrów prowadzi policja, bo z powyższych danych wynika, że prawo w Polsce jest nadal rażąco łamane. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Wielkość możliwych dostaw gazu na podstawie podpisanych umów pokazuje, że praktycznie osiągnęliśmy już niezależność od dostaw rosyjskich, mówi dziennikowi Gazecie Prawnej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nie będziemy stali pod pręgierzem szantażu energetycznego, zapowiada. Sasin był pytany, jak to, że PGNiG podpisał nową 20-letnią umowę na dostawy LNG z amerykańską spółką Venture Global, która ma zwiększyć wolumen gazu kupowanego od USA do niemal 10 miliardów metrów sześciennych, zmienia sytuację Polski, jeśli chodzi o zabezpieczenie jego dostaw. Z punktu widzenia interesów narodowych ten nowy kontrakt jest kluczowy. To kolejny milowy krok na drodze do uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu, odpowiada gazecie Jacek Sasin. Ponad połowa uczestników badania przeprowadzonego przez Fundację Laboratorium Prawa i Gospodarki uważa, że sędziowie frankowicze powinni zostać odsunięci od orzekania w sprawach frankowych, czytamy w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. Gazeta przypomina, że w 2018 roku Sąd Najwyższy uciął dyskusję, stwierdzając, że posiadanie kredytu walutowego nie stanowi podstawy do wykluczenia sędziego ze sprawy frankowej. Podkreśla też, że prawnicy bankowi szacują, iż około 25-30% sędziów rozpatrujących pozwy frankowe spłaca kredyt walutowy. Wnioskujemy o wyłączenie sędziego tylko wtedy, gdy ma on kredyt w naszym banku, mówi gazecie Puls Biznesu szef Departamentu Prawnego w dużym banku frankowym. To wszystko na dziś. Kolejny informator ekonomiczny już jutro o 9.50. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Miłego dnia. To jest Trójka przed południem, 6 dzień września. Imieniny obchodzą m.in. Beata i Eugeniusz. Wszystkiego najlepszego. A dziś jest też Dzień Walki z Prokrastynacją. Prokrastynacja to dość tajemniczo brzmiące pojęcie, no ale jakże ona jest powszechna, proszę Państwa, w naszym życiu, a oznacza tendencję związaną z odwlekaniem wszystkiego na później. Każdy z nas to czasem przerabia, ja się też przyznaję do tego, ale my teraz nie przekładamy na później, bo już o 10:00 serwis informacyjny, a w nim m.in. wieści z Opola.